Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły w regulaminie w punkcie obsługi klienta i na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Od 30 lat. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 5 marca jest 7. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski. Wystartowała operacja ewakuacyjna. Wojskowe samoloty lecą po Polaków do Omanu. Prezydent ma swój pomysł na finansowanie obronności. Proponuje safe 0%. Stopy procentowe w dół. Kredyty będą tańsze, ale lokaty mniej opłacalne. Dwa samoloty z wojskową załogą są w drodze po Polaków na Bliski Wschód. Lecą do Omanu. Do ewakuacji MSZ zgłosił w pierwszej kolejności ponad 100 osób, które potrzebują wsparcia medycznego. Wieczorem prezydent podpisał wniosek premiera o użycie polskiego kontyngentu wojskowego do ewakuacji. Przedstawiciele rządu apelują, aby nie wybierać się do krajów regionu. Sylwia Białek. Premier Donald Tusk po raz kolejny zaapelował, by w rejon konfliktu nie latać. Jeśli ktoś naprawdę nie musi tam lecieć, to niech nie leci. Ja wiem, że to może być związane z konsekwencjami finansowymi, no ale warto mieć świadomość, że za chwilę ten, kto leci dzisiaj, jutro będzie być może czekał na pomoc państwa i będzie chciał się ewakuować. Rząd organizuje pomoc dla Polaków, którzy chcą wrócić do kraju i nie organizują sobie w tym czasie wakacje, o czym mówił szef dyplomacji Radosław Sikorski. Nasza konsul w Jordanii spotkała grupę 9 Polaków, którzy właśnie wjechali do Jordanii na wycieczkę krajoznawczą. Rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór poinformował, że pojawia się możliwość szerszego otwarcia przestrzeni powietrznej nad Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. To w tym kraju przebywa najwięcej Polaków. Resort pracuje nad tym, by w siatce połączeń pojawiły się loty do Polski. Rano do Omanu mają wylecieć z kolei dwa samoloty wojskowe wysłane po Polaków, którzy potrzebują pomocy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Klienci biur podróży, których wyjazdy zostały odwołane z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie, mogą liczyć na zwrot wpłaconych pieniędzy. Został uruchomiony Turystyczny Fundusz Pomocowy. Te zwroty będą możliwe od biur podróży, które znajdują się w ewidencji przedsiębiorców turystycznych. Mówimy o turystyce organizowanej, ewidencjonowanej. Wnioski wyłącznie w formie elektronicznej. Powiedział rzecznik funduszu Damian Ziomber. Wnioski można składać od dzisiaj. Fundusz obejmie wycieczki planowane między 28 lutego a 27 marca 2026 roku w krajach Bliskiego Wschodu. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Krzysztof Płomiński, politolog, były ambasador Polski w Iranie i Arabii Saudyjskiej. W serwisie teraz prezydencka alternatywa dla unijnego programu, czyli Safe 0%. Miałby zagwarantować 185 miliardów złotych na obronność bez płatności odsetek. Karol Nawrocki liczy na konsultacje w tej sprawie. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski uważa, że powinno dojść do spotkania. Rozmawiać zawsze trzeba. No, prezes Glapiński nagle okazuje się, że potrafi nie tylko wygenerować stratę w NBP, ale że przynajmniej tak zapowiada, że będzie miał jakieś zyski. No to warto się dowiedzieć, jakie to będą zyski. Oczywiście zastanowić się, na co je można przeznaczyć, na przykład na dodatkowe wydatki związane z obronnością. Na spotkanie rządu z Karolem Nawrockim liczy też senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz. Powinno dojść do spotkania z głową państwa, z panem prezydentem, tym bardziej, że pan prezydent ma jeszcze blisko 3 tygodnie czasu na podjęcie decyzji w sprawie programu SAFE. To po pierwsze. Oczywiście dysponentem tych środków i złota jest Narodowy Bank Polski. Eksperci zwracają uwagę, że zgodnie z konstytucją Narodowy Bank Polski nie może finansować swoimi środkami budżetu państwa. Stany Zjednoczone przeciwne rozwijaniu zdolności atomowych przez Polskę, Niemcy czy państwa skandynawskie. Takie stanowisko przedstawił wiceszef Pentagonu Elbridge Colby. Wypowiedź ta padła w kontekście coraz głośniejszych rozmów w Europie o potencjalnym rozszerzeniu parasola nuklearnego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Elbridge Colby, który należy do najwyższych rangą przedstawicieli Pentagonu, odniósł się do debaty o stworzeniu w Europie niezależnego od Stanów Zjednoczonych parasola nuklearnego. Uważam, że jest to całkowicie właściwe z naszego punktu widzenia, aby istniał większy kompleks europejskiego systemu odstraszania nuklearnego w ramach NATO. Colby dodał jednak, że jak na razie francuski parasol nuklearny jest przeznaczony przede wszystkim do obrony Francji. Zapytany o stanowisko Stanów Zjednoczonych, gdyby Polska, Niemcy albo kraje nordyckie chciały samodzielnie stworzyć program nuklearny, przedstawiciel Pentagonu wyraził sprzeciw. Oczywiście, co najmniej stanowczo byśmy się temu sprzeciwili. Nie wiem dokładnie, jak wyglądałaby ta hipotetyczna sytuacja, ale jesteśmy przeciwni takiej ewentualności. Kolbi zaznaczył, że nie ma wiarygodnych sygnałów, by europejskie rządy rzeczywiście rozważały własne prace nad bronią nuklearną. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Kredyty będą tańsze, ale zarobimy mniej na lokatach. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o ćwierć punktu procentowego. Od początku serii obniżek, która rozpoczęła się w ubiegłym roku, podstawowa stopa spadła o 2 punkty. Efektem są niższe raty kredytów. Rata przeciętnego kredytu, czyli na 500 tysięcy złotych na 30 lat, spadła o 699 zł. Sama ta marcowa obniżka stóp procentowych zmniejsza ratę o około 80 zł. Mówi Jarosław Sadowski z firmy Rankom. Zdaniem analityka w tym roku czeka nas przynajmniej jeszcze jedna obniżka stóp. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak pana stopy? Bardzo dobrze. Oglądałeś Sanremo w tym roku? Nie. No my za nią oglądaliśmy i kibicowaliśmy. To dlatego śpiewaliście teraz. Tak, oczywiście. Adam Malecki i sport. Dużo ciekawego działo się w piłkarskim Pucharze Polski, bo to, że mistrz kraju odpadł, jest niespodzianką. Lech Poznań w meczu ćwierćfinałowym przegrał 0-1 u siebie przy Bułgarskiej z Górnikiem Zabrze. Jeszcze większą niespodzianką jest awans do najlepszej czwórki trzecioligowego Zawiszy Bydgoszcz, który w rzutach karnych, potem jak po 90 minutach było 1-1, uporał się z Chojniczanką Chojnice. Jaki przebieg miał spotkanie? Spotkanie opowie pomocnik Zawiszy Wojciech Szumilas. Był to wyrównany mecz, gdzieś tam w pierwszej połowie Chojniczanka miała problem, żeby wyjść spod naszego pressingu, w drugiej troszkę bardziej zdecydowanie starała się odwrócić ten wynik, co się im udało, żeby zremisować. To wszystko doprowadziło nas do dogrywki i do rzutów karnych. W piłce, jeszcze do półfinału awansował także GKS Katowice, a dzisiaj najlepszą czwórkę uzupełni zwycięzca pary Avia Świdnik Raków Częstochowa. Ten mecz już o 13:30. W piłce nożnej zagranicznej w Premier League wyjazdowe wygrane ekip z Londynu, lider Arsenal. 1-0 pokonał Brighton, Chelsea wygrała 4-1 z Aston Villą, tu kontuzja Matiego Casha, a Manchester United przegrał 1-2 z Newcastle. Remis 2-2 Manchesteru City z Nottingham. W Hiszpanii do finału Pucharu Króla awansował Real Sociedad, teraz zagra z Atletico Madryt, a we Włoszech w Krajowym Pucharze w pierwszym meczu półfinałowym Lazio zremisowało z Atalantą cały mecz Nikoli Zalewskiego. W piłce ręcznej brawa należą się polskim drużynom rywalizującym w Lidze Mistrzów. W 13. kolejce wygrały Industria Kielce i Wisła Płock. Kielczanie pokonali u siebie Sporting Lizbona 39-33, a Puttczanie na wyjeździe RK Zagrzeb 34-26. Obie polskie drużyny zajmują trzecie miejsce w swoich grupach. W siatkówce toczy się bój w barażach o Ligę Mistrzów. Zacięty mecz na Torwarze, gdzie Projekt Warszawa dopiero w tiebreaku uznał wyższość Trentino. Wszystko rozstrzygnie się w rewanżu we Włoszech. W lepszej sytuacji jest Asseco Resovia. Rzeszowianie pokonali 3-0 na Krozelare. Najskuteczniejszy gracz rzeszowian przyjmujący Artur Szalpuk. Jako drużyna zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, dobrze zagrywaliśmy, więc fajnie, dobra zaliczka przed rewanżem, ale na pewno nic nie jest zamknięte, bo drużyna z Rozelare będzie grała dużo lepszą siatkówkę u siebie. My na wyjazdach gramy gorzej. W siatkówkę grali także na krajowych parkietach. W zaległym meczu 15. kolejki plus ligi AZS Olsztyn wygrał ze Skrą Bełchatów 3-1, a w Tauron Lidze Siatkarek ŁKS Łódź pokonał Unię Opole 3-1. A co w prognozie pogody? Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 4 stopni nad morzem do 13 na południowym zachodzie, na ogół od 8 do 10 stopni Celsjusza. Nie powinno dziś padać, wręcz przeciwnie, błękitne niebo się szykuje, słowem pogodnie. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Zapraszamy do reklamy. Wyrafinowany design, zachwycający komfort, ultranowoczesny napęd hybrydowy. To elementy, z których składa się fascynujący świat Lexusa. Poznaj go bliżej podczas dni otwartych spektakularnego finału wyprzedaży. Teraz skorzystasz z atrakcyjnego leasingu już od 102,9% na wybrane modele i wersje. Zapraszamy do salonów na dni otwarte spektakularnego finału wyprzedaży od 9 do 14 marca. Więcej na lexus-polska.pl. Żegnamy reklamy. Dwa wojskowe samoloty lecą po Polaków do Omanu, ale to na razie zdaje się kropla w morzu potrzeb, bo kilkanaście tysięcy rodaków przebywa obecnie na Bliskim Wschodzie. Państwo dzwonią w tej sprawie, 2 2 7 3. Pomóc im trzeba, przywieźć ich do kraju, ale koszty to już powinny ponieść Jeśli jechali z firmą turystyczną, to firma, więc trochę kosztami bym ich potem obciążyła, bo ja w tamten rejon bym nigdy nie pojechała. Za chwilę połączymy się z panią Alicją, która razem z rodziną przebywa obecnie w Dubaju. A to jest poranna audycja Zapraszamy do Trójki. Do dziewiątej zapraszamy w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. A to grupa Jet. Are you gonna be my girl? With me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Yeah, back there. Well, I could say you are with me, but you were with another man. Yeah, I know we ain't got much to say before I let you get away. I said, are you gonna be my girl? Jest 7:13. Zapraszamy do Trójki. Kilkanaście tysięcy Polaków utknęło na Bliskim Wschodzie po amerykańskich i izraelskich atakach na Iran oraz po irańskich atakach odwetowych na różne państwa tego regionu. Około 10 tysięcy naszych rodaków zgłosiło się w systemie Odyseusz, który ma ułatwiać kontakt z konsulem i zapewnić powiadomienia o zagrożeniach. A w jakiej dokładnie są sytuacji ci, którzy wciąż przebywają w Dubaju? O tym porozmawiamy z panią Alicją, która jest w Dubaju, nie może na razie stamtąd wrócić i zgodziła się połączyć z Trójką o poranku. Dzień dobry, pani Alicjo. Dzień dobry. W jakiej sytuacji teraz jest pani rodzina? Czy jakieś perspektywy powrotu rysują się na horyzoncie? W tej chwili wszelkie loty, które mieliśmy do tej pory zapewnione, zostały odwołane. Udało nam się zakupić bilety do Pragi. Niestety dopiero na 15 marca. Staramy się je zmienić, ponieważ są informacje, że pojawiają się jakby wcześniejsze daty, ale jest to bardzo ciężkie, ponieważ biuro w tym momencie jest zamknięte, są ogromne kolejki, od rana jesteśmy częściowo rozdzieleni, część naszej rodziny jest przed tym biurem i próbuje fizycznie zmienić po prostu datę lotu. Pani Alicjo, 15 marca, tak? To jest ta data, tak, którą teraz macie zarezerwowaną. To jest dosyć odległa data. Kiedy udało się te bilety zdobyć? Wczoraj w nocy w zasadzie, po tym jak lot, który mieliśmy na 11 został anulowany, no cały czas szukaliśmy też możliwości zakupienia biletów, bo to też nie jest tak, chcieliśmy mieć plan B, C i D, prawda, bo tutaj no wszystko się zmienia z godziny na godzinę. A planowo mieliśmy wylecieć w niedzielę. A państwo cały czas płacą za te kolejne bilety, czy przy anulowaniu tej rezerwacji to już ta płatność jest anulowana także? Nie, płacimy za wszystko. Za wszystko płacimy sami. Za bilety, za pobyt, za wszystko płacimy z własnej kieszeni. A jakie to są kwoty? Za pobyt rzędu za dzień około 1200 zł. A za loty w tym momencie około 20 tysięcy z hakiem. A jak państwo trafili do Dubaju? To był urlop, podróż tylko przez ten kraj? Nie, jesteśmy na rodzinnym urlopie z całą rodziną na feriach. Dużo też mówi się tu w Polsce o tym, jak bardzo państwo polskie pomaga tym rodakom, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. Jak w państwa przypadku wygląda ta współpraca z konsulatem chociażby? Jak działa ten system Odyseusz? Od razu w sobotę po informacji, że wybuchła wojna i że jakby jest niebezpiecznie, zarejestrowaliśmy się w systemie Odyseusz i od tego momentu nie mamy żadnej informacji z tego systemu. Sprawdzamy maile, mamy dostęp do internetu cały czas. Jakby nikt z nami się nie skontaktował. Chcę, żeby to też wybrzmiało, że my nie oczekujemy darmowych powrotów, tylko możliwości. Po prostu jeżeli taka miałaby być, my płacimy za wszystko i nie oczekujemy tutaj limuzyn pod hotelem, że ktoś nas odbierze, tylko po prostu jeżeli jest taka narracja, że to jest pomocna kwestia, ten Odyseusz i tak dalej, no to oczekujemy, że jakakolwiek informacja będzie. Konsul nie odbiera, to nie jest tak też, że my nie próbowaliśmy się od pierwszych godzin dodzwonić do tej pory. Codziennie dzwonimy, telefony nie odpowiadają, w ambasadzie mamy telefony prywatne, po prostu każda możliwa próba kontaktu jest zerowa. Nie ma z nikim kontaktu. I żeby była jasność, też mamy tu kontakt z Polakami, którzy są w takiej samej sytuacji i oni dokładnie tak samo nie mają kontaktu z żadną instytucją. Też w niedzielę Ministerstwo Spraw Zagranicznych, pani Alicjo, uruchomiło specjalną linię telefoniczną. Ten numer działa? Tam się da dodzwonić? Nie ma takiej możliwości. Próbowaliśmy oczywiście za pomocą osób, które są w Polsce, ponieważ jak może nie wszyscy wiedzą, tutaj koszty posiadania karty polskiej są nawet ciężko powiedzieć niewyobrażalne. To jest nierealne, więc korzystamy z możliwości połączeń internetowych, ale osoby z Polski próbowały się dodzwonić na ten jeden numer. I nie ma takiej możliwości, po prostu po muzyczce, która się pojawia, połączenie zostaje przerwane. Próbowali państwo rozglądać się za opcją powrotu drogą lądową, czyli wyjechania z Dubaju do któregoś z innych krajów i stamtąd przylecenia do Polski? Tak, rozważaliśmy Oman, rozważaliśmy różne opcje, ale jest to przede wszystkim niepewne. Mamy też dzieci, więc też myślimy o tym i chcemy jak najbezpieczniej przede wszystkim się stąd wydostać i liczymy, że to w najbliższych dniach się uda. Widzimy, że coraz więcej lotów jest, tylko że po prostu jest totalny chaos, też ludzie panikują, ludzie wykupują po kilkanaście lotów. Nam też udało się nie bezpośrednio do Polski oczywiście, tylko do Pragi kupić bilety, bo nie ma takiej możliwości jakby na ten moment, więc cały świat bierzemy pod uwagę kwestię Europy oczywiście, żeby się po prostu stąd wydostać. Pani Alicjo, już kilka dni temu padły takie słowa ze strony polskiego MSZ-u i my też podawaliśmy je w mediach, że władze Emiratów Arabskich mają refundować państwa pobyt w hotelu, a pani mówi, że państwo płacicie sami tak za ten hotel. Jak wygląda ta sprawa? takim pismem, które krążyło po internecie. Poszliśmy do naszej recepcji hotelu. Pan menadżer już później potwierdził, że owszem, mają informację, że mają utrzymać możliwość rezerwacji dla gości swoich oraz niepodnoszenie cen za pobyt. I to jest w miarę utrzymane. O refundacji jakiejkolwiek w Dubaju, podkreślam, w Dubaju nie ma w ogóle, nie ma takiej informacji nikt i też nie słyszeliśmy, by ktoś takową posiadał, jakąś refundację bądź pobyt za darmo. Jedyne co wiemy, że każdy z nas, który tu jest, płaci sam z własnej kieszeni za pobyt, ale to podkreślam, w Dubaju. Nie wiem konkretnie, jak jest w Abu Dhabi, bo słyszałam, że w Abu Dhabi częściowo jest refundacja. Nie wiem, nie chciałabym się wypowiadać. Pani Alicja, ja muszę też o to zapytać, bo przejrzałem komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych i faktycznie od kilku tygodni pojawiały się już komunikaty o zagrożeniu w rejonie Bliskiego Wschodu, choć podkreślano tam oczywiście Iran, ale padało takie hasło rejon Bliskiego Wschodu, a od 24 lutego te komunikaty już były wyraźne, odradzały podróże i zachęcające do powrotu z całego rejonu Bliskiego Wschodu. No ale państwo zdecydowali się na podróż w ten rejon. Tak, oczywiście, bo braliśmy pod uwagę to też, że lecimy do Dubaju. Ja chcę też podkreślić, że w tym momencie pierwszy dzień, faktycznie sobota była dosyć i niedziela była no bardzo stresującym czasem. Teraz jest naprawdę w miarę spokojnie i chcę to podkreślić, my czujemy się tu bardzo bezpiecznie. Życie toczy się tu normalnie. No wie pan, możemy dyskutować, gdzie lecieć, żeby było bezpiecznie i gdzie taka sytuacja nie nastąpi, więc to jest po prostu taka sytuacja. Nie zamierzam tutaj mieć jakichś wyrzutów sumienia, że akurat w tej sytuacji znaleźliśmy się na własne życzenie. Może być tak w każdym zakątku świata, tak uważam. A jakby tak było, że każdy miałby się zastanawiać, czy gdziekolwiek wylecieć, bo będzie jakaś sytuacja niebezpieczna, to każdy by siedział w domu. No, to jest moje zdanie. Pani Alicjo, bardzo dziękuję za to połączenie, za te wyjaśnienia. Trzymam kciuki, my tu wszyscy trzymamy kciuki oczywiście, żeby udało się powrócić. Jeśli nie wcześniej, to tego 15 do Pragi, żeby państwo bezpiecznie znaleźli się w Europie i w Polsce. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I try to find some peace of mind, a quiet place to kill some time.

Zobacz, Stasiu, soku. Gdzie? Nie widzę. No tam, patrz. Żuniu, coś ci się chyba przywidziało. Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam. Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym. Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do lipca nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert. Bo Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Jest 7:31. Na skrót serwisu zaprasza Artur Ewertowski. Samoloty wystartowały, aby wesprzeć ewakuację Polaków z Bliskiego Wschodu. Poinformowało o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Maszyny lecą do Omanu, skąd zabiorą do kraju osoby, które utknęły z powodu trwających działań zbrojnych. Wczoraj minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że resort spraw zagranicznych zgłosił do ewakuacji w pierwszej kolejności ponad 100 osób, które potrzebują wsparcia medycznego. Pracownik, który nie ma możliwości powrotu do kraju, na przykład w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie, powinien w pierwszej kolejności powiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania. Zwraca na to uwagę ekspert Konfederacji Lewiatan Robert Lisicki. Podkreślił, że w prawie pracowniczym nie ma przepisów, które regulują sytuację braku możliwości podjęcia pracy ze względu na tego typu okoliczności. Sytuacja pracownika zależy więc od porozumienia z pracodawcą. Pracownik może umówić się na wydłużenie urlopu wypoczynkowego lub skorzystać z prawa do urlopu na żądanie. Francja zapowiada kontrolę na stacjach paliw, aby ograniczyć ryzyko nieuzasadnionych podwyżek cen w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Blokada cieśniny Ormus powoduje zakłócenia w transporcie surowców. Władze Francji szacują, że skutkiem kryzysu może być podwyżka cen o kilka eurocentów, ale nie przewidują niedoborów paliwa. Tymczasem na niektórych stacjach ceny za litr paliwa wzrosły 4 razy więcej niż zapowiadano i zaczynają pojawiać się kolejki. Część klasy politycznej wzywa do obniżenia podatku VAT na paliwo, aby ograniczyć wzrost cen. Rząd odpowiada, że jest jeszcze zbyt wcześnie na takie działania. To był serwis Trójki. A teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Od dziś turyści mogą składać wnioski o zwrot środków za odwołane z powodu działań wojennych wycieczki na Bliski Wschód. Chodzi tu jednak tylko o imprezy organizowane przez biura podróży. Nie dotyczy to wyjazdów organizowanych we własnym zakresie. Jak mówi Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, jest również lista krajów, których to dotyczy. Arabia Saudyjska, Bahrajn, Iran, Izrael, Jordania, Katar, Kuwejt, Liban, Oman, Palestyna i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Mamy maksymalnie 14 dni na złożenie wniosku od powiadomienia przez nas, że rezygnujemy z powodu działań wojennych, albo od powiadomienia, które prześle nam biuro podróży o tym, że z powodu działań wojennych rozwiązuje umowę. Zwrot pieniędzy będzie można uzyskać także, jeśli impreza turystyczna obejmowała międzylądowanie na terytoriach wymienionych państw. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie przez portal Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Wszystkie informacje na stronie ufg.pl. Kredytobiorcy zapłacą niższe raty, bo Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 0,25 punktu procentowego. Po marcowej obniżce podstawowa stopa NBP wynosi 3,75%. Blisko 90% liderek małych i średnich firm w Polsce podkreśla znaczenie edukacji w biznesie. Z raportu Europejskiego Funduszu Leasingowego wynika, że kobiety częściej niż mężczyźni uważają, że wyższe wykształcenie pomaga w prowadzeniu firmy i częściej deklarują znajomość języków obcych. Ponad 36 tysięcy przedmiotów zostawili w ubiegłym roku pasażerowie pociągów PKP Intercity. Wśród nich kontrabas i zabytkowa maszyna do pisania. Przewoźnik przypomina, że w wypadku zguby należy korzystać z elektronicznego rejestru rzeczy znalezionych, a na odbiór są 3 dni. Dolar dziś rano kosztuje 3,69 zł, a euro 4,28. A teraz prognoza pogody. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. krótko, konkretnie. Dziś będzie pogodnie, na ogół od 8 do 10 stopni i błękitne niebo nad Polską, a w kolejnych dniach cieplej i jeszcze cieplej w stronę weekendu z wiosną będziemy zmierzać. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. O sytuacji Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie z powodu działań wojennych, rozmawiamy dziś w porannej audycji. Dwie dwójki i siedem trójek. Dzisiaj ludzie młodzi postanowili sobie podróżować. Więc ci ludzie, którzy podróżują, no też jakoś ryzykują, nie? No i chyba zdają sobie sprawę, jaki ciężar biorą na siebie. Byli przestrzegani już od kilku czy kilkunastu tygodni, aby sobie w czasu i wakacji tam nie robić. No i teraz jest trwoga do Boga, trzeba wracać. Moim zdaniem nie jest tak, że w każdym zakątku świata mogłoby się zdarzyć nam coś przykrego, jeśli byśmy tam polecieli. Tak, trudno się nie zgodzić. I też takie głosy dominują w komentarzach facebookowych od państwa, ale także takie słowa się tam pojawiły. Część ludzi, którzy utknęli, lecieli z kierunków Tajlandia, Sri Lanka, Chiny, Japonia czy Australia, a w Emiratach mieli tylko przesiadkę. Tam jest główna sieć przesiadkowa na cały wschód. I co w takiej sytuacji? Czy to zmienia naszą opinię na ten temat? Dwie dwójki i siedem trójek. The future, as everyone knows, is where we're gonna be spending the rest of our life. Future is close. Never saw the promise in her eyes. Liberty. And I'm running my mouth off. Running my mouth off is not poetry. And I'm running my mouth off again. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. O pokrycie kosztów powinien nas pan prezydent zgłosić się do pana Trumpa i Netanyahu. Na pewno nam pomogą. No, ja mam nawet pomysł na argumentację. It's a great participation, fantastic participation, the best participation ever. Albo trzeba powiedzieć, że Obama by nie zapłacił. I może się uda. A teraz Wrocław i sprawa, która budzi kontrowersje w wydaniu krajowym. 100 metrów. Tyle dokładnie dzieli nowo otwarty sklep z bronią od jednego z wrocławskich liceów. Dość nietypowy jak na polski rynek biznes, trzeba przyznać, ale zupełnie legalny. Budzi obawy lokalnej społeczności. Część osób uważa, że takie sąsiedztwo, mimo że zgodne z prawem, nie jest na miejscu. No ja jestem zawsze przeciwko broni, a sklepom w pobliżu, gdzie są szkoły, placówki oświatowe, zdecydowanie nie. Wie pan co, nie powinno być tu broni, bo powiem panu, młodzi ludzie dzisiaj są podnieceni różnego rodzaju filmami i myślą, że to takie wszystko jest jak w bajce. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy właściciela sklepu. W miejscu na Kruczej działamy od połowy grudnia 2025 roku. Nasza firma istnieje od 2016 roku. Koncesje na handel bronią i amunicją, bo taki jest główny profil firmy, posiadamy od 2017 roku. Był na sprzedaż lokal, który kupiliśmy, wyremontowaliśmy i się do niego wprowadziliśmy. Oto dlaczego taka sytuacja może budzić tak duże emocje? Zapytaliśmy psychoterapeutkę Anitę Dobrzańską. Broń w ogóle budzi emocje, więc broń w pobliżu młodzieży, dzieci to budzi pewnie jeszcze większe emocje, ponieważ no, broń jest takim realnym zagrożeniem. Różną rolę pełni właściwie broń, że broń może być sportowa, ale może broń zabijać, ale tak właściwie to wzbudza poczucie lęku, zagrożenia. A czy na przykład tutaj obecność szkoły niedaleko rozważali państwo, że to może oddziaływać na siebie? Absolutnie nie widzę powiązania. Mamy szkołę, liceum dosłownie 50 metrów, 100 metrów od ten, ale mamy jeszcze bliżej żłobek, 30 metrów. Jest to biznes jak każdy inny. Firma, jakby nie patrzeć, zajmuje się profilem sportowym. I nie widzimy powiązania pomiędzy kościołem, szkołą, przychodnią lub żłobkiem. Jesteśmy kolejnym biznesem, który otworzył się w okolicy. Takie eksponowanie broni to też powoduje, że normalizujemy trochę tą sytuację, nie? Normalizujemy trochę przemoc, że to jest taki produkt, który mogę dostać na rogu zaraz 100 metrów od szkoły. Nie? Że to nic takiego, że każdy sobie może pójść tam, może nie każdy kupić, ale każdy pooglądać i oswoić się, to jest pewnie taką rzeczą, która bardzo mocno wzbudza duże emocje. W Polsce raczej nie ma problemu. Jakby to było USA, no, to gorzej, ale w Polsce nie. Różni są uczniowie, nie? Moim zdaniem nie powinno być tak blisko. No ja mam na co się patrzeć na przystanku, nie wiem, jak chłopaki. Nie myślałem, żeby robić cokolwiek takiego w prawdziwym życiu i... No, na mnie to nie oddziałuje po prostu w żaden sposób. Młodzież jest zainteresowana tym, co się wokół nich dzieje. Sami szkolimy młodzież, jeśli chodzi o bezpieczne posługiwanie się bronią, bo część naszego zespołu są to instruktorzy. I jak najbardziej to jest zainteresowanie, które wynika po części z ciekawości osób młodych, a z drugiej strony to jest też hobby niektórych. Jeden raz byłem w tym sklepie, bo ja prowadzę kółko strzeleckie, więc nie zauważyłem, żeby ktoś się tam zaopatrywał. To nie ma znaczenia, bo tu młodzież nic nie kupi. Bo żeby kupić cokolwiek z broni, trzeba mieć pozwolenie i swoje lata. Sklep z bronią 100 metrów od szkoły. Jak słyszeliśmy, części mieszkańców Wrocławia coś tutaj zgrzyta, coś się nie podoba. Słusznie? Dwie dwójki i siedem trójek to numer do nas. A tym tematem zajął się Hubert Gądek. Inside my head she stays, and her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing there. I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you. So true love can't be blind, yeah. Konflikt na Bliskim Wschodzie budzi kontrowersje, budzi emocje z różnych powodów. Które wątki pojawią się dziś w rozmowie bez uników? O tym Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem będzie Krzysztof Płomiński, były ambasador Rzeczpospolitej w Iraku i Arabii Saudyjskiej, politolog, dyplomata. Będziemy rozmawiać między innymi o tym, czy Donald Trump miał jakiś polityczny plan na zakończenie tej wojny. Czy tylko i zbrojny. Na to, co ma się wydarzyć w Iranie, bo coraz więcej wskazuje na to, że nie. To wszystko o 8.13 w Trójce. Serdecznie zapraszam. Yeah. The Black Keys na pobudkę w Trójce. Za 9 minut siódma teraz Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Suede, Trash. To historia o tym, jak 17-latek podźwignął z kolan zespół, który uznawano za całkowicie przegrany i skończony. Jeszcze w 1992 roku nie było w Wielkiej Brytanii gorętszej nazwy od Suede. Zanim grupa wydała swój pierwszy singiel, pojawiła się już na okładce poczytnego magazynu Melody Maker. Suede mieli być tamą powstrzymującą falę muzyki grunge, a wokalista Brett Anderson i gitarzysta Bernard Butler najbardziej ekscytującym tandemem od czasu Morrisseya i Mara w The Smiths. Zwycięska passa trwała jednak ledwie kilkanaście miesięcy. Podczas prac nad drugim albumem Butler, przeżywający w tym czasie m.in. śmierć ojca, opuścił zespół, pozostawiając kolegów z niedokończonymi utworami. Jego partię dograł anonimowy muzyk sesyjny. Grupa znalazła się na krawędzi rozpadu. Bernard był przecież główną kreatywną siłą Suede i z pewnością najlepszym muzykiem całego składu. Znalezienie następcy wydawało się karkołomne. W prasie ukazało się ogłoszenie: poszukujemy genialnego gitarzysty. Inspiracje? Suede. Odpowiedział na nie m.in. 17-letni Richard Oakes. Przesłał do zespołu taśmę, która brzmiała jak wczesne demo Suede. Niedługo później występował już w telewizji u boku swoich niedawnych idoli. Ale prawdziwy test miał dopiero nadejść. Trash, pierwszy singiel Suede napisany przez duet Anderson Oakes, był dla odbiorców szokiem. Zespół nie tylko uniknął blamażu, ale wydawał się być w lepszej formie niż kiedykolwiek wcześniej, a nastoletni gitarzysta tchnął w niego nowe życie. Nikt nie sądził, że to będzie choć w połowie tak dobre jak jest, pisał dziennikarz New Musical Express. Trash było hymnem nowego Suede i całej społeczności fanów grupy. Jak mówił Anderson, choć brzmi jak piosenka o miłości, tak naprawdę jest o nas. O tym, czym jest ten zespół i nasi fani. Piosenka do wyjaśnienia. It's a cookie.